apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17:00, tu program trzeci Polskiego Radia. Tak brzmi popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy środę. Jest 26 dzień lutego. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Filip Jarek. Prezydent apeluje o pilne zwołanie posiedzenia Sejmu w sprawie koronawirusa i zmiany w prawie. Jest, proszę Państwa, konieczność dokonania zmian w przepisach, które ułatwią i przygotowanie, i ewentualną walkę z koronawirusem. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Związków Zawodowych rozmawiali o możliwej nowelizacji Karty Nauczyciela. 10 medali Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przyznano podczas uroczystości w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że zwróci się do marszałek Sejmu o pilne zwołanie specjalnego posiedzenia Izby, by rząd udzielił społeczeństwu informacji na temat koronawirusa. Zdaniem prezydenta powinny też zostać podjęte działania legislacyjne, które ułatwią przygotowanie i ewentualną walkę z tym groźnym patogenem. Andrzej Duda poinformował o tym po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem. Jest, proszę Państwa, konieczność dokonania zmian w przepisach, które ułatwią i przygotowanie i ewentualną walkę z koronawirusem, choćby wprowadzenie braku limitowania jakiegokolwiek świadczeń związanych z działaniami przygotowawczymi, a także oczywiście i walką z całym koronawirusem. Prezydent podkreślił, że w Polsce nie stwierdzono przypadku zachorowania na koronawirusa. Na całym świecie wykryto jak dotąd prawie 81 tysięcy przypadków zakażeń. Takie dane podaje Światowa Organizacja Zdrowia. Według jej przedstawicieli po raz pierwszy od pojawienia się wirusa liczba nowych zakażeń poza Chinami jest większa niż w państwie środka. O szczegółach Wojciech Cegielski. Szef WHO poinformował, że obecnie na całym świecie zanotowano dokładnie 80 980 przypadków zakażeń koronawirusem. Liczba nowych zakażeń poza Chinami to 427, a w samych Chinach 411. To właśnie państwo środka było jak dotąd miejscem, gdzie wirus, który tam właśnie ma swój początek, rozprzestrzeniał się najszybciej. Światowa Organizacja Zdrowia jest szczególnie zaniepokojona szybko rosnącą liczbą zakażonych we Włoszech, Iranie i Korei Południowej. Szef WHO Tedros Ghebreyesus twierdzi, że choć sytuacja jest poważna, to nie można jeszcze mówić o pandemii, czyli niebezpieczeństwie globalnych zachorowań. Wirus pojawił się w ostatnich godzinach w kilku kolejnych krajach Europy, takich jak Austria, Niemcy czy Szwajcaria. Przypadki koronawirusa zanotowano też w kilku państwach na Bliskim Wschodzie, a także w Brazylii, co oznacza, że dotarł on do Ameryki Południowej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W sprawie koronawirusa późnym wieczorem polskiego czasu zaplanowana jest też konferencja prasowa amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Rzeczników dyscyplinarnych zalewają sprawy nauczycieli, które można załatwić już w szkole. To się musi zmienić, tak uznali uczestnicy narady w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Szef resortu spotkał się ze związkowcami i samorządowcami. Minister Dariusz Piątkowski mówił po spotkaniu, że najważniejsze zmiany trafią do dużej nowelizacji Karty Nauczyciela. Wymaga to głębszego namysłu i ustaliliśmy, że to powinno nastąpić w kolejnym etapie, kiedy będzie duża nowelizacja Karty Nauczyciela i do tego będziemy się przygotowywali. Tam, gdzie nie ma jednolitego stanowiska, będziemy zastanawiali się, który wariant przepisów ostatecznie zaproponować w ustawie. Związkowcy i Ministerstwo Edukacji zgodzili się co do tego, że dyrektor szkoły musi mieć więcej niż 3 dni na wyjaśnienie sprawy, zanim trafi ona do rzecznika dyscyplinarnego. Kilkunastu polskich bohaterów odznaczono dziś w Warszawie medalami Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Uroczystość odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Medal i tytuł jest przyznawany przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów z Holokaustu podczas II wojny światowej. Medal otrzymał dziś m.in. Stanisław Koptera. Uratował Abrahama i Arona Goldfarbów. Medal odebrała jego córka Alina Modliszewska. Ja to w tym też brałam udział. Pamiętam jak dziś. Oni się ukrywali w takim moście. Ja tam nosiłam mleko, to jedzenie. Oni nieraz przychodzili, nieraz pod okno. To tatuś mówił, Abram, idź, mówi, bo jakby zauważyli, że ty jesteś, to by nas powybijali przez wszystkich. A tak się uratowali. Poszukiwali nas długo po wojnie i jednak nas znaleźli później i byli raz na odwiedzinach u nas. Aleksander Benzi, ambasador Izraela w Polsce, zwracając się do Sprawiedliwych, zaznaczał, że są oni wspólnymi bohaterami Polski i Izraela. Udowodniliście nam, że każdy potrafi wykreślać w sobie odwagę, by stawić czoło nawet największym wyzwaniom. Naród żydowski zawsze będzie pamiętał o waszej odwadze i szlachetności. Wybity na medalu werset tam mówi, kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował. A wy, wasze rodzice i dziadkowie uratowali wiele takich światów. Wśród 27 tysięcy oznaczonych medalami Sprawiedliwy wśród Narodów Świata największą grupę uhonorowanych stanowią Polacy. To ponad 7 tysięcy osób. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17 w studiu Tomasz Gorazdowski. Informacje sportowe. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry, witaj. Liga Mistrzów dziś kolejna odsłona. Co dzień to lepiej zapowiadające się mecze. Dziś też powinno być ciekawie. Dziś 1/8 finału. Piłkarze Olympique Lyon zagrają z Juventusem Turyn. No i faworytem są Włosi, ale tym zajmiemy się za 2 godziny. A teraz o spotkaniu, które wzbudza większe emocje. Manchester City zagra dzisiaj w Madrycie z Realem. Korespondencja z Londynu. To ten dwumecz jest dla City ostatnią szansą na naprawdę duże trofeum. Trener Guardiola próbuje więc zmniejszyć presję ciążącą na swych zawodnikach. Nie będzie specjalnego motywowania, musimy mieć w sobie żądzę zwycięstwa. Jak zawsze, w gruncie rzeczy to po prostu kolejny mecz. Jeszcze do niedawna wydawało się, że zespół będzie osłabiony przez brak kontuzjowanego Raheema Sterlinga, ale Raheem czuje się dobrze, to człowiek o niesamowitej kondycji, więc regeneracja jest fantastyczna. Forma ligowa? City zaliczyło 2 z rzędu zwycięstwa bez straty bramki. Dosyć łatwo poradziło sobie ostatnio z Leicester. Real przegrał z Levante, wcześniej zremisował ledwie z Celtą. Co ciekawe, City nigdy jeszcze nie wygrało z królewskimi. Niebiescy próbowali 4 razy, zawsze w Lidze Mistrzów. Kończyło się na 2 porażkach w Hiszpanii i 2 remisach na Etihad. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A w Manchesterze martwią się też innymi rzeczami. City odwołało się do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu od decyzji UEFA wykluczającej City na 2 sezony z rozgrywek Ligi Mistrzów i od kary 30 milionów euro za naruszenie zasad tak zwanego finansowego fair play. Kiedy zapadnie wyrok, nie wiadomo. Zatem u nas walka z kibolstwem idzie pełną parą. Za skandaliczne transparenty na trybunach Legii Komisja Ekstraklasy nałożyła karę, a dziś Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN decyzję uchyliła. Kibice w związku z tym na żylety wejdą jak gdyby nigdy nic. Utrzymano tylko karę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych. Zdecydowanie mniej dotkliwą. Walka na całego. Naprawdę. Na łamach Vanity Fair rosyjska tenisistka Maria Sharapova ogłosiła zakończenie kariery. Ma dopiero 32 lata, ale za dużo kontuzji kręci się obok pięknej Rosjanki, no i kontuzje wygrały. 32-letnia zawodniczka wygrała 5 turniejów wielkoszlemowych, ponad 30 turniejów mniejszej rangi. W ostatnim Australian Open odpadła już w pierwszej rundzie, a grała dzięki dzikiej karcie. W sprawie wirusa. Marcowy mecz Japonii z Ekwadorem o awans do turnieju finałowego odbędzie się przy pustych trybunach w Japonii. Z powodu epidemii nie odbędą się marcowe Mistrzostwa Świata w Short Tracku w Seulu. Turniej World Tour w siatkówce plażowej w Xiamen został odwołany. Impreza miała się odbyć na przełomie kwietnia i maja. A to wszystko przez koronawirusa. Coś pan by chciał dodać? No, chciałbym, proszę pana, bo przeczytałem przed momentem na oficjalnej stronie Bayernu Monachium, zna pan taki klub piłkarski, że Pan zagląda na tę stronę. Że Robert Lewandowski ma uraz kolana, proszę pana, i będzie pauzował przez 4 tygodnie. Co pan na to? Informacje sprzed dosłownie kilku chwil. No, szkoda kolana Roberta. To tak trzeba do tego podejść. Więcej, proszę państwa, o tym dobrze powiem, Tomku, że za 2 godziny? Jak najbardziej. Tak sobie jeszcze pomyślałem, że ta 32-letnia emerytka, Maria. Proszę pana, emerytka, to prawie o 30 lat ode mnie młodsza, a ja jeszcze w najlepszym zdrowiu. Na emeryturę się nie wybieram, a pani będzie mogła już odpoczywać, ale zasłużenie, prawda? Zasłużenie. Tak, tak, ale pani ma z czego odpoczywać. No właśnie, to prawda. 3 słowa o pogodzie. Teraz tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu samego także. Początkowo deszcz będzie także padać. Temperatura na przeważającym obszarze od -1 do +1, chłodniej miejscami na obszarach podgórskich, a także na Pomorzu. Od -4 do -2, cieplej z kolei na wybrzeżu, około +2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, mały ten nasz telewizorek. Przydałby się większy taki. No, to posłuchaj, Barbara. 2 razy większy, 4K Ultra HD, Smart TV z Wi-Fi i do tego teraz 1000 zł taniej. Pasuje? Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 4K Ultra HD, Wi-Fi. Teraz taniej o 1000 zł. Prowadzisz własny biznes? Starasz się zawsze trafiać w potrzeby klientów i podejmować trafne decyzje.

jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, no a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans po 17.22 i 7 trójek. Państwo telefonują w sprawie bus pasów w Warszawie i tego, że motocykliści będą mogli poruszać się po wszystkich takich pasach w stolicy. Jak zwykle problem dotyczący ruchu na bus pasach i w ogóle komunikacji miejskiej w Warszawie jest analizowany i badany przez teoretyków, wie pan, na jakichś symulatorach. Nikt nie pyta kierowców. Mówię to z pozycji emeryta już w tej chwili od roku, ale pracowałem w NZA. Wszystkie te zmiany dotyczą, jak sama nazwa wskazuje, głównie buspasa, ludzi, którzy z tego buspasa korzystają, to znaczy kierowców autobusu, a przede wszystkim pasażerów. Tych ludzi nikt nie pyta o to, jak będzie się jeździło teraz buspasami. I zapewniam pana, że bałagan, jaki będzie z tego wynikał, bo rowerzyści jeżdżą po buspasach, chociaż nie mają prawa tego robić. Ścieżki rowerowe są omijane przez nich szerokim łukiem. I teraz do tego legalne tłumy motocyklistów, a głównie mi chodzi o panie, które jeżdżą na motorach, nie mają zielonego pojęcia o jeżdżeniu na tych motorach. Daj Boże zdrowie, uważam, że to jest bardzo zły pomysł, ponieważ to będzie tylko większy bałagan. Bardzo dziękuję także za taką opinię. Na wszystkie opinie państwa jesteśmy otwarci. 227@zd-małpa-polskie-radio.pl 71 335. No szczególnie spojrzenie praktyka jest niezwykle cenne. Znów ciemno, znów nie tak. Latarnie trafił szat. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody, psie. Si źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle potem chodzi, ale kogo to obchodzi? Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie, to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Bardzo oburzył wyznaniem, że motocykliści niewiele wiedzą na ten temat. Otóż, drogi panie, dużo na ten temat wiemy. Przechodzimy różne szkolenia i i buspasy są jak najbardziej dla motocyklistów bardzo przydatne. A poza tym, coś mi się tak wydaje, obserwując buspasy w ostatnich latach w Warszawie, także przed wprowadzeniem tego pilotażu na kilku buspasach w mieście, wygląda na to, że motocykliści jazdę buspasami trenują w praktyce na ulicach stolicy już od wielu, wielu, wielu lat. 17.20 na zegarach, czas na informacje z zagranicy w studiu. Paweł Drozd i jego gość. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Grono państw, które mają u siebie co najmniej jedną osobę zarażoną koronawirusem z Wuhan, poszerza się. Chorzy są w Brazylii, w Algierii, a w Europie także w Austrii, Hiszpanii, Grecji, Szwajcarii i Chorwacji. Jednak na starym kontynencie choroba najsilniej dotknęła Włochy. Zgodnie z dzisiejszymi doniesieniami Włosi zanotowali blisko 350 przypadków zachorowań. We Włoszech ogniska choroby znajdują się w północnej części kraju, przede wszystkim w Lombardii, na południowy wschód od Mediolanu. W miastach, w których przypadków zachorowań jest najwięcej, wprowadzono kwarantannę, a ulice patrolują policja oraz żołnierze. W Mediolanie, gdzie mieszka 1 400 000 ludzi, odwołano spektakle w jednej z najbardziej znanych scen operowych świata – La Scala. Zamknięto niektóre mediolańskie atrakcje turystyczne, odwołano dwie duże międzynarodowe imprezy handlowe, które co roku odbywają się w mieście. Na ulicach Mediolanu widać więcej ludzi z maseczkami ochronnymi na twarzy. To tylko środek zapobiegawczy. Jasne, że to nie rozwiąże problemu, ale założyłem ją dla większego poczucia bezpieczeństwa. Oczywiście jest strach, ale musimy zrozumieć, jak z nim walczyć, żeby nie wpaść w panikę. Tymczasem w Chinach, gdzie rozpoczęła się epidemia, władze informują, że jest blisko 71 000 przypadków zachorowań, a do tej pory zmarło prawie 1800 ludzi. Państwa i moim gościem jest Michał Bogusz, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Minęły ponad 2 miesiące od chwili, gdy w chińskim Wuhan odnotowano pierwsze zakażenia koronawirusem. Skalę zachorowań można było znacznie zmniejszyć, gdyby nie przypadki zatajania przed opinią publiczną faktu pojawienia się nowej zaraźliwej choroby i Chińczycy o tym już wiedzą. Na ile w Chinach rośnie społeczne niezadowolenie i kluczowa rzecz, na ile to jest realny problem dla chińskiej partii komunistycznej? Niezadowolenie musi być dosyć duże, ze względu na to, że my jesteśmy w stanie je wychwycić i zobaczyć. Gdyby ono było mniejsze, to cenzura byłaby zdolna je stłumić w takim stopniu, że te echa by do nas nie docierały. Szacuje się, że bezpośrednio w pierwszej fali mogło się pojawić nawet 800 milionów wpisów, które później pomnożone, powielone, podane dalej, poszły w liczbie miliardów, można już liczyć, wpisów, które były negatywnie nastawione w stosunku do rządów partii, wzywające do wolności słowa. Przecież chińskie władze mają w ręku bardzo sprawny aparat państwa policyjnego, kontrolują ludzi w stopniu no co najmniej znacznym, zarówno na ulicy, jak i w internecie przede wszystkim. Mają narzędzia, żeby sobie z tą krytyką, niezadowoleniem poradzić, więc jak to jest? W tym wypadku władzom zajęło około 12-15 godzin wyczyszczenie internetu z fali niezadowolenia, ale 15-16 godzin to jest wystarczająco duży czas, żeby ludzie zobaczyli, że nie są zatomizowani, że to nie tylko im się nie podoba ta sytuacja, ale takich jak oni jest więcej. To jest podstawowy problem dla władzy, że dotychczas to niezadowolenie było zatomizowane. Wielu Chińczyków było niezadowolonych, ale nie wiedziało, jak inni o tym myślą. A teraz się zobaczyli, policzyli i to jest w dużym stopniu sytuacja niekomfortowa dla władzy. I to niezadowolenie ogniskuje się wokół różnych symboli. Jednym z nich jest ten chiński lekarz, który jako jeden z pierwszych alarmował, że oto mamy do czynienia z nową niebezpieczną chorobą. Wiemy, że początkowo krótko po alarmie, który wzniecił, był nawet no, prawie że prześladowany przez chińskie władze, przez chiński aparat policyjny. Teraz nie żyje, zmarł w wyniku zakażenia się koronawirusem. I jest bohaterem narodowym niemal. Jest bohaterem, ale partia próbuje go przekuć na swojego bohatera. On był, mało tym kto wspomina, on był sam członkiem partii. W efekcie może się okazać, że będzie nowym męczennikiem partyjnym. Wszystko zależy od tego, czy propagandzie uda się wykreować taką narrację. Czy w tej chwili możemy mówić o początku kryzysu politycznego wewnętrznego w Chinach? Czy to jest za mocno postawiona teza? Znaczy pytanie, co rozumiem przez kryzys? Na pewno... Na ile to niezadowolenie promieniuje na partię i partia musi na nie zareagować i czy wie, jak zareagować? Znaczy partia musi reagować na wszystko, co się dzieje w Chinach, ponieważ im większa ma władzę, tym najdrobniejsza rzecz stanowi dla niej kłopot. I ta reakcja bardzo silna na epidemię polegająca na zamknięciu Hubei, na de facto poddanie kwarantannie połowy populacji Chin. Jakaś forma kwarantanny dotknęła połowy populacji Chin. Jest manifestacją także władzy partii. Pokazanie społeczeństwu, że może coś się wydarzyło, może wy nie jesteście z tego zadowoleni, ale my nadal kontrolujemy sytuację i nadal rządzimy. I to jest sygnał do społeczeństwa w dużym stopniu, także żeby społeczeństwo i ludzie nie pomyśleli sobie za dużo. Inna sprawa to jest też kwestia, że epidemia swojej natury powoduje, że ludzie nie mogą się gromadzić, nie mogą występować, nie ma mowy jakichkolwiek dużych protestów. No ale jest internet. Jest internet, no ale partia kontroluje ten internet i po pierwszym zaskoczeniu falą sprzeciwu w tym internecie coraz lepiej sobie z nią radzi i też próbuje zmieniać narrację, pokazywać, że karzemy złych urzędników lokalnych, którzy coś zrobili, wymieniono. Były dymisje. Były dymisje. Wielu Chińczyków to kupuje. No dobrze, tylko czy nie jest tak, że ten kryzys medyczny, który się rozlewa na kryzys gospodarczy i być może wkrótce w perspektywie na polityczny, czy to nie jest tak, że on pokazał, że to państwo chińskie, światowy lider, gracz pierwszoligowy, który ramię w ramię jest w stanie stanąć naprzeciwko Stanów Zjednoczonych i rzucić im rękawice, może się okazało, że to państwo jest niewydolne, że to jest kolos na glinianych nogach. Dla wielu obserwatorów to jest taki moment czarnobylski. Jak dla Związku Radzieckiego była katastrofa Czarnobyl, to prawdopodobnie ta epidemia koronawirusa będzie czymś takim dla HRL. To nie oznacza, że HRL pójdzie drogą Związku Radzieckiego, ale na pewno zmieni się polityka zagraniczna HRL. Ona na pewno się stanie bardziej asertywna, bardziej agresywna ze względu na to, że jeżeli władze wyjdą obronną ręką i wzmocnią swoją pozycję, to także poczują się silniejsze na arenie międzynarodowej, więc będą grały bardziej ostro na arenie międzynarodowej. Należy się spodziewać w najbliższym czasie, po zakończeniu, jeżeli nastąpi szybkie zakończenie epidemii, jakichś ruchów na arenie międzynarodowej, najprawdopodobniej w najbliższym otoczeniu Chin. Jeżeli sytuacja się pogorszy i nie uda się ten restart gospodarki, albo ten restart gospodarki mający dzisiaj miejsce będzie zbyt wczesny i epidemia powróci ze zdwojoną siłą, co się może wydarzyć. Położy się cieniem na gospodarce. Położy się cieniem na gospodarce, to tym bardziej władze będą próbowały przykryć tę sprawę nacjonalizmem i agresywnymi działaniami na arenie międzynarodowej. Dlatego cokolwiek by się nie wydarzyło, w jakimkolwiek scenariusz będzie, to na pewno to zmieni sytuację międzynarodową i w skali globalnej, bez dwóch zdań. Partia będzie musiała zadbać o zwiększenie swojego prestiżu, a jedyną możliwością szybkiego osiągnięcia tego jest podjęcie działań na arenie międzynarodowej. Blisko 71 tysięcy osób Chińczyków jest zarażone koronawirusem i prawie 1800 osób od początku epidemii zmarło. Czy te dane są wiarygodne? To są jedyne dane, którymi dysponujemy. Nie zmienia to faktu, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni władze czterokrotnie zmieniały kryteria rozpoznawania wirusa i uznawania, kto jest chory, kto nie jest chory. Prawdopodobnie zaniżona liczba jest na rękę władzom, ponieważ one w tej chwili są skupione, żeby zachęcić ludzi do powrotu do pracy i żeby gospodarka ruszyła na nowo, bo to jest dla władz największe niebezpieczeństwo teraz pogarszający się, pogłębiający się kryzys gospodarczy. Bardzo dziękuję. Michał Bogusz, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję. I Paweł Drozd. Bardzo serdecznie panowie dziękujemy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 17.28. Za chwilę w programie Trzecim Polskiego Radia w audycji Zapraszamy do Trójki będzie ekonomia. Zęby mi zbieraj słono. Zalewski, Borysewicz, Panasewicz, program Trzeci Polskiego Radia, 17.30 za nami. Ekonomia w Trójce. W studiu Sylwia Zadrożna. W marcu startuje pilotaż Platformy Żywnościowej przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ma to być rynek obrotu artykułami rolnymi z własną sesją na warszawskim parkiecie. Jak wyjaśnia minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, na początku na Platformie możliwy będzie obrót pszenicą. Od marca będą się odbywały transakcje rzeczywiste na pszenicy. W kolejnych miesiącach będą uruchamiane następne grupy produktów, inne gatunki zbóż, kukurydza, rzepak, również mleko w proszku. To da możliwość przede wszystkim dużym producentom, ale również mniejszym, ale dobrze zorganizowanym, uzyskiwania odpowiedniej na rynku, takiej jaka jest na rynku możliwa ceny, jednocześnie gwarantuje pewność transakcji. W pełnej formie ta rolnicza giełda rozpocznie działalność w drugiej połowie roku. W Senacie zakończyła się dyskusja na temat tegorocznego budżetu. Zakłada on, że dochody i wydatki państwa będą na tym samym poziomie, co oznacza brak deficytu. Jak mówił wiceminister finansów Tomasz Robaczyński, rząd trzyma się reguł fiskalnych wyznaczonych przez Komisję Europejską i ustawy o finansach publicznych. Mamy dzięki temu zaufanie rynków, mamy dzięki temu niższe koszty obsługi długu, dzięki temu więcej środków można przeznaczyć na inne wydatki, a nie na samą obsługę długu. W czasie dyskusji senatorowie wnieśli do ustawy budżetowej kilkadziesiąt poprawek. Zajmie się nimi Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, a głosowanie odbędzie się jutro. 9 polskich podregionów z Górnego Śląska i Zagłębia, Dolnego Śląska oraz Wielkopolski ma dostać wsparcie z Unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Na opublikowanej dziś przez Komisję Europejską liście są Katowice, Bielsko-Biała, Tychy, Rybnik, Gliwice, Bytom, Sosnowiec, a także Wałbrzych i Konin. Informuje z Brukseli Beata Płomecka. Unijni eksperci napisali, że Śląsk i Zagłębie to największy region górniczy w Polsce. W procesie transformacji energetycznej zagrożonych jest 78 tysięcy miejsc pracy. Z kolei w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku problemem jest niski poziom rozwoju gospodarczego, wysokie bezrobocie i zniszczona infrastruktura. Natomiast w Koninie w Wielkopolsce odejście od wydobycia węgla brunatnego oznaczałoby likwidację 6 tysięcy miejsc pracy. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma wynieść 7,5 miliarda euro, dla Polski przewidziano 2 miliardy. Na warszawskiej giełdzie mieliśmy dziś spadki, indeks największych spółek stracił ponad 0,5%. Dolar kosztuje 3,96 zł, euro 4,30, frank 4,05 zł, funt 5,12. Na rynkach wciąż zdaje się strach, króluje strach przed epidemią. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, początkowo miejscami także deszczu. Temperatura na przeważającym obszarze od -1 do +1, chłodniej miejscami na obszarach podgórskich i na Pomorzu. Tam od -4 do -2, cieplej na wybrzeżu około +2. Wiatr tej nocy umiarkowany, miejscami porwisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. W górach wiatr w porywach do 70 km. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tysiące biegaczy narciarskich z całego świata i tłumy kibiców. 44. Bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Zawody na różnych dystansach, w tym słynny maraton na 50 km. W tym tygodniu, od piątku do niedzieli, relacje i podsumowanie biegu Piastów na antenie Trójki. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu, marka Brubeck. Oficjalny partner techniczny biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 150 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Wolałbyś decydować sam? Tak? Od teraz serwisy marki Ford oferują bezpłatną usługę Ford Video Check. Gdy twój samochód jest w serwisie, Doradca serwisowy wysyła film wideo, pokazujący konieczne naprawy wraz z ich kosztami. Sam decydujesz, co należy zrobić. Tak, nawet gdy jesteś w biurze. Ford Video Check. Umów wizytę serwisową już dziś na stronie www.ford.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 17.36. Buspasy w Warszawie. Dostępne dla motocyklistów. Te wszystkie, nie tylko te wybrane. Pilotaż kończy się pozytywnym rozstrzygnięciem dla motocyklistów. Co państwo na to? Proszę dzwonić. I 7 trójek. Ważna odpowiedź. Dzwonię w sprawie tego wcześniejszego słuchacza, który powiedział, że kobiety są zagrożeniem na buspasach. Absolutnie się z tym nie zgadzam i czuję się trochę dotknięta tą informacją. Bardzo mi brakowało takiego głosu. Bardzo za niego dziękuję. 2 i 7 trójek. Proszę posłuchać tej opinii. Jako motocyklista z 30-letnim doświadczeniem, który jeździł po 52 krajach świata. Chciałem powiedzieć tak, że motocykle na buspasach są od 20 przeszło lat dopuszczone do jazdy w Berlinie, Londynie, Paryżu, Rzymie, Nowym Jorku, San Diego, Los Angeles, San Francisco i nikomu to nie stwarza żadnych problemów. I tak naprawdę ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo również u nas w Polsce, Kraków, Poznań, Łódź, motocykle mogą jeździć po buspasach. Dlaczego władzom Warszawy, a szczególnie urzędnikom, zajęło to tyle czasu i wydali na to mnóstwo, setki tysięcy złotych na ekspertyzy, na to, żeby w końcu doszli do tego wniosku, do którego władze tych wszystkich miast, o których wcześniej mówiłem, doszły co najmniej 20 lat temu. Bardzo dziękuję. Pan Marcin jeszcze napisał na zd@trzymałpapolskiradio.pl. W Rzeszowie od początku istnienia buspasów nie tylko motocykle, ale i samochody osobowe z kierowcą i co najmniej dwójką pasażerów mogą się po nich poruszać. Rzeszów wyznacza trendy, kończy pan Marcin. Bardzo dziękuję. No właśnie, co państwo na to, żeby te buspasy jeszcze bardziej w ten sposób rozszerzyć? Proszę dać znać. Your girlfriend's on a date, and the hero with her in your dream, and your sleep seem like you. Turn around, ask yourself. Turn around, ask yourself. Man child, will you ever win? Man child, look at the state you're in. Maybe someone else will love you. You'd sell your soul for a tacky song like the ones you hear on the radio. Turn around, ask yourself. Turn around, ask yourself. Man child, will you ever win? Man child, look at the state you're in. Man child, tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dobry wieczór, a dzisiaj gośćmi w Pulsie Trójki Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Dzień dobry. Dobry wieczór. I Marek Lachowicz, główny analityk Instytutu Jagiellońskiego. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Polska bogatsza od Portugalii, panowie. Taki komunikat wczoraj usłyszeliśmy, został nam przekazany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, którego eksperci wyliczyli, że w zeszłym roku dochód na mieszkańca Polski z uwzględnieniem realnej mocy nabywczej walut narodowych wyniósł 33 891 dolarów dokładnie, a w przypadku Portugalii 226 dolarów mniej na mieszkańca. To brzmi optymistycznie. Teraz tak, czy faktycznie jest z czego się cieszyć, że no przynajmniej na papierze jesteśmy bogatsi od Portugalczyków, Piotr Bujak? No, zdecydowanie jest się z czego cieszyć, bo chyba lepiej być bogatszym niż biedniejszym, tak? I oczywiście można się z tego trochę podśmiewywać, mówiąc w ten sposób, że Portugalia to jeden z najbiedniejszych krajów w zachodniej Europie, czy w strefie euro, ale trzeba pamiętać, że jeszcze parę lat temu było nam do niego daleko pod względem dochodu narodowego na głowę, kilkanaście lat temu jeszcze dalej, więc z tego, że dogoniliśmy Portugalię i być może zaraz dogonimy kolejne kraje zachodniej Europy pod względem zamożności, należy się jak najbardziej cieszyć. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że do tych najbogatszych ciągle nam bardzo daleko, że to wręcz przepaść. Przy tym komunikacie pojawia się też takie określenie, że jest to jakby wynik symboliczny. Marek Lachowicz, faktycznie czysta symbolika, czy no, coś jednak stoi za tym sukcesem, no, jakby nie było polskiej gospodarki? Nie no, oczywiście, no, wyprzedzenie Portugalii nie byłoby możliwe, gdyby rzeczywiście tego wzrostu nie było. Natomiast czy jest to wymiar symboliczny? No, w tym sensie, że wyprzedzamy kraj Europy Zachodniej. Tego, no, można powiedzieć, starego świata, tego przez niektórych uważanego za lepszego świata, do którego powinniśmy równać. Także to nie jest tylko to, że jesteśmy lepsi, że jesteśmy bogatsi od Rumunii, od Bułgarii, no bo tutaj się pojawia takie kręcenie nosem, że no, to jednak też był, to teraz to też jest wschód, to też była strefa wpływów radzieckich, no ale tutaj mamy wyprzedzenie Portugalii, która jest krajem, no, który cieszył się wielkim spokojem przecież przez lata. No ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz Portugalia na przykład była jakąś wojną dotknięta. To chyba trzeba by się cofnąć do czasów kolonialnych, kiedy jeszcze na galeony się ludzie bili ze sobą. Ale ostatnie lata nie były takie różowe, może tak nazwać, czy też tłuste w przypadku Portugalii. No, 2010-2014 i ogromna pożyczka z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Czy to jest też efekt tego, że no, my ich wyprzedziliśmy z racji tego, że oni złapali poważną zadyszkę? Oczywiście fakt, że Portugalia była jednym z tych krajów, które zostały najmocniej dotknięte globalnym kryzysem sprzed ponad 10 lat i kryzysem zadłużeniowym strefy euro sprzed 8-7 lat, no, to napomogło, ale w tym momencie należy podkreślić, że my gonimy wszystkich. Nie gonimy tylko Włochy, Portugalię, Grecję przegoniliśmy, tak? Gonimy Hiszpanię, ale gonimy też Niemcy. I Węgry. I to dość szybko. Węgry właściwie, tak, przeganiamy, a w poprzedniej epoce daleko nam było i do Węgier, i do Czechosłowacji. Teraz jesteśmy już bardzo blisko. Właściwie gonimy wszystkich w Europie. Wszystkich w Unii Europejskiej, którzy wcześniej byli od nas na wyższym poziomie rozwoju. Ale moim zdaniem najważniejsze w tym jest, znaczy najbardziej należy się cieszyć z tego, że ten super szybki wzrost gospodarczy w Polsce w ostatnich latach, w odróżnieniu od poprzednich epizodów boomu gospodarczego w Polsce, nie jest okupiony narastaniem różnego rodzaju nierównowag. Mieliśmy boomy gospodarcze, którym towarzyszył wzrost długu publicznego, czy w jeszcze większym stopniu wzrost zadłużenia gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, wzrost zadłużenia zagranicznego. To wszystko było niebezpieczne. Później w okresie spowolnienia kończyło się pewnymi bolesnymi dostosowaniami. Teraz niemal wszystkie nierównowagi w polskiej gospodarce zniknęły i możemy mieć nadzieję, że szybki wzrost gospodarczy w Polsce, szybszy niż gdziekolwiek w Europie, będzie utrzymany w kolejnych latach, nawet jeżeli cały świat, chociażby z powodu koronawirusa, spowolni. Panowie, to w takim razie dlaczego jest tak, bo myślę, że to też jest pytanie, które wybrzmiewa teraz w głowach naszych słuchaczy. Dobrze, na papierze sprawa wygląda tak, że polski, mieszkaniec Polski, dochód jego roczny to 220, tak jak wspomniałem, 6 dolarów więcej niż dochód Portugalczyka, no ale jak pojadę na wakacje do Portugalii, wejdę do sklepu, wejdę do restauracji, to wciąż dla mnie tam jest drogo. Z drugiej strony też no, nie można pominąć faktu, że no, przynajmniej z moich obserwacji wynika, że są Portugalczycy w Warszawie, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy. Ja to postaram się wytłumaczyć w sposób bardzo prosty. Chodzi o to, że no, cena pewnego koszyka dóbr w Portugalii, a w Polsce, no, zarabiając w Portugalii i kupując pewien koszyk dóbr, no mamy określoną siłę nabywczą. I teraz zarabiając w Polsce i kupując ten sam koszyk dóbr, no tylko po polskich cenach, też mamy pewną siłę nabywczą. I właśnie ta siła nabywcza Polaków jest troszeczkę wyższa niż Portugalczyków. No oczywiście kurs złotówki do euro to jest ponad 4,0, to jest chyba 4,30, o ile dobrze mówię, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Czyli no, jak pojedziemy do Portugalii z polską pensją, no to dla nas tam dalej będzie drogo. Oczywiście, jeżeli Portugalczyk pojedzie sobie na wczasy do Polski, no to dla niego przypuszczalnie będzie tanie. Natomiast, no biorąc pod uwagę właśnie tę siłę nabywczą, no w Polsce się żyje ciuteńkę, można powiedzieć, taniej, ciuteńkę lepiej niż w Portugalii. A w kwestii przyjazdów do pracy, migracje zarobkowe, nierówności, to jest temat rzeka. Ja jestem jak najbardziej przekonany, że może się zdarzyć, że może być na przykład biznes w branża w Polsce. Na przykład no teraz wczoraj debatowaliśmy i jest bardzo rozwinięta branża baterii w Polsce. Bardzo dobrze, bardzo szybko się rozwija magazynowanie energii w bateriach. I załóżmy, możemy mieć na przykład Portugalczyka, który kończył takie studia, jest technicznie przygotowany do tego. Dla niego, powiedzmy, w Portugalii specjalnie nie ma pracy. On przyjedzie do Polski, bo Polska mu oferuje warunki. Takie ruchy są jak najbardziej możliwe. I tak samo mogą tutaj przyjeżdżać w niektórych przypadkach, uważam, Niemcy czy nawet Szwajcarzy. Jak jest z tym naszym tempem gonienia Europy? Bo tutaj też z przewidywań Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że no te, obrazowo mówiąc, nożyce, chociażby między Polską a Portugalią będą się rozszerzać, bo nasz wzrost to według różnych szacunków 3-3,5, niektórzy obiecują nawet 4, a jeżeli chodzi o Portugalię, to bardziej 1,5-6-7. I w związku z tym, czy to jest tak, że no my możemy liczyć na to, że to nasze tempo utrzyma się przez dłuższy czas? Bardzo wiele na to wskazuje. Mamy duży potencjał w Polsce do tego, żeby rosła produktywność, w tym wydajność pracy, więc nawet przy naszej fatalnej demografii, której nie zmienimy przez najbliższe 20 kilka lat, nawet gdybyśmy nagle z dnia na dzień zwiększyli dzietność dwukrotnie, liczbę urodzeń o 100%, jakby demografii przez te dwie dekady nie zmienimy w tym sensie, że nagle na rynku pracy nie pojawi się więcej osób, bo te dzieci, które by się urodziły, musiałyby się bardzo szybko zestarzać. Więc ten potencjał do wzrostu produktywności, konkurencyjność polskiej gospodarki, bardzo duża konkurencyjność polskiej gospodarki, co między innymi Komisja Europejska podkreśla, poprawa infrastruktury w ostatnich latach, dążenie bardzo intensywne obecnie do tego, żeby wspierać ekspansję polskiego eksportu, innowacyjność gospodarki, to pozwala sądzić, że będziemy nadal europejskim liderem wzrostu i że ten cud gospodarczy, który obserwujemy w Polsce, ta złota era polskiej gospodarki będzie nadal trwać. Wspomniał pan wcześniej o koronawirusie, to tak na chwilkę dopytując też, jak, w jaki on sposób może ewentualnie zagrozić gospodarce, bo tu już są wstępne szacunki, ile firmy mogą na tym stracić, które branże się utrzymają, które zostaną obojętne właściwie, które branże ominie ten kryzys związany z koronawirusem. Jaki to może mieć wpływ na rozwój gospodarki? Tak szczęśliwie się składa, że nasza ekspozycja na popyt z Chin, nasza ekspozycja eksportowa na Chiny jest mała, dużo mniejsza niż przeciętnie w Unii Europejskiej. Udział Chin w popycie na wartość dodaną, produkcję tworzoną w Polsce, to jest niespełna 1%. To jest bardzo mało. Właściwie praktycznie w żadnej dużej europejskiej gospodarce ten udział nie jest mniejszy. Więc nie boimy się o spadek chińskiego popytu. Natomiast podobnie jak inne gospodarki w Europie, możemy zostać dotknięci ewentualnymi przerwami w ważnych dostawach półproduktów, materiałów zaopatrzeniowych z Chin, bo udział Chin w naszym imporcie to jest około 8%, podobnie jak średnio dla Unii Europejskiej. No i to już oznacza, że mogą się pojawić pewne poważne perturbacje, a jeszcze gorzej będzie, jeśli pojawią się kolejne poza Chinami ogniska epidemii, takie jak we Włoszech. Włochy akurat są piątym największym rynkiem eksportowym Polski, więc gdyby tam sytuacja wymykała się spod kontroli, no to to już będzie bardziej nawet odczuwalne niż problemy w Chinach. Ja rozszerzę może jeszcze trochę tutaj wypowiedź, bo oczywiście kwestia importu, eksportu, globalnych łańcuchów wartości jak najbardziej słusznie poruszona, ale też dochodzi jeszcze zwykły strach. I to jest strach inwestorów, bo właśnie ciekawostka, teraz to jest sprawa sprzed dosłownie dwóch dni. Ten koronawirus eksplodował we Włoszech, natychmiast poleciały wszystkie giełdy. Poleciały duże 3-4%, włoska poleciała 6%, Polska też jest na spadkach, jest bodajże 6,5% na spadkach główny indeks WIG20, także to jest też kwestia na przykład zaufania inwestorów, którzy uciekają z giełdy do bezpieczniejszych inwestycji. Złoto bije rekordy, bo tam się już zbliża do $1700 za uncję. Chyba wczoraj, jak sprawdzałem, czy przedwczoraj, to było chyba 1686 za uncję. No i benzyna jest tańsza. Tak, ale właśnie chodzi mi o to, że kwestia tego finansowania kapitałowego, to może być też problem właśnie związany z koronawirusem, który wpłynie w jakiś sposób na polską gospodarkę. Nie tylko właśnie łańcuchy wartości, ale też to, czy inwestorzy będą chętni, będą dynamiczni, czy raczej się tak schowają w swoich skorupach jak żółwie. To wracając jeszcze do tej naszej gospodarczej pogoni za większymi państwami europejskimi. Ciekawa też wiadomość z Niemiec. Frankfurter Allgemeine Zeitung zauważył, napisał, że po raz pierwszy od rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód odnotowano w Polsce więcej powrotów z emigracji zarobkowej niż wyjazdów za chlebem. Szczególnie z Niemiec, co jest ciekawe. Podobne dane pojawiały się z Wielkiej Brytanii. No, faktycznie jest sporo takich informacji sugerujących, że Polacy przestali wyjeżdżać za chlebem do zachodniej Europy czy na zachód, a jednocześnie mamy, jak wiadomo, spory napływ tymczasowych pracowników zagranicznych do Polski. No i to jest dowód na to, czy też przejaw tego, że Polska przeżywa naprawdę fantastyczny, czy przeżywała w ostatnich latach fantastyczny boom gospodarczy i oby to trwało jak najdłużej. To jeszcze na koniec zapytam, co w takim razie z tą inflacją, no bo ona, słyszymy, cały czas galopuje i ekonomiści nas może nie tyle straszą, co ostrzegają, że tak dobrze jak jest teraz może za chwilę nie być, bo no ta inflacja nas, mówiąc kolokwialnie, dociśnie. To jest w pewnej mierze koszt tego boomu gospodarczego. Bardzo mocny wzrost płac o 7-8%, co przekłada się na wzrost kosztów dla firm, co przekłada się na mocny popyt na różne towary i usługi. No, to powoduje, że producenci, sprzedawcy są w stanie podnosić ceny, bo jest mocniejszy popyt, bo są wyższe koszty, więc to jest w jakiejś mierze trochę koszt tego sukcesu gospodarczego, a do tego niestety to jest też efekt różnego rodzaju szoków, na przykład choroba ASF w Chinach, dotycząca zwierząt akurat, ale ona spowodowała drastyczny wzrost cen wieprzowiny, innego rodzaju mięs w Polsce, susza w zeszłym roku w Polsce i w Hiszpanii, w dużej części Europy, spowodowała wzrost cen innych towarów żywnościowych, no i na to nic nie jesteśmy w stanie poradzić, to po prostu musi samoczynnie minąć, natura musi sobie z tym poradzić. Natomiast to, co na horyzoncie się jawi jako taka zapowiedź, że ceny zaczną rosnąć wolniej, to jest właśnie ten spadek cen surowców na skutek koronawirusa. To powinno spowodować, że nie tylko ceny paliw, ale też innych materiałów zaopatrzeniowych dla przedsiębiorstw będą niższe i presja kosztowa w gospodarce, więc też inflacyjna będzie słabsza. Marek, ja będę miał jeszcze jedną sugestię taką autorską. Tu proszę go, czas nam się kończy. Już mówię, skrócić dzień pracy z 8 godzin do 7. Przy zachowaniu tej samej pensji. Ciekawy pomysł. Myślę, że wielu osobom się spodoba, ale pewnie też będzie miał wielu przeciwników. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki byli Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Dziękuję bardzo. I Marek Lachowicz, główny analityk Instytutu Jagiellońskiego. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten nasz laptop to jest taki wolny, że już nie mam do niego cierpliwości. Spokojnie, Barbara. Możemy mieć taki 2 razy szybszy, da się zagrać i do tego teraz 400 zł taniej. Pasuje? No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop gamingowy Dell, Intel Core i7, szybki dysk SSD, Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 400 zł. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Halo, Sebastian. Tu Wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto przekorzystne. Otwarte. I to z premią 200 zł. W banku PKO S.A. Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto przekorzystne z premią 200 zł. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank PKO S.A.